ابراهیم ایهنم آزاد بگردان، الهی میهنم آزاد بگردان، دل پرخون ما را شاد بگردان، دل پرخون ما را شاد بگردان. شناور ملتم در خون شده وای، عدویم غرق در این واد بگردان. شناور ملتم در خون شده وای، عدویم غرق در این واد بگردان. بخون رنگین شده یک سرزمینم، شهیدان را بهشت عطا بگردان. بخون رنگین شده یک سرزمینم، شهیدان را بهشت عطا بگردان. سحرگاهان بینم دستان مادر، جوان کفر ستیزش باز بگردان. سحرگاهان بینم دستان مادر، جوان کفر ستیزش باز بگردان. الهی میهنم آزاد بگردان، الهی میهنم آزاد بگردان، دل پرخون ما را شاد بگردان، دل پرخون ما را شاد بگردان. روز ما گشت خدایا شب تاریک، طلوعی صبح ما را آزاد بگردان. روز ما گشت خدایا شب تاریک، طلوعی صبح ما را آزاد بگردان. منم دوستدار نیکان گر نیم نیک، یارب بابا آنان محشور بگردان. منم دوستدار نیکان گر نیم نیک، یارب بابا آنان محشور بگردان. الهی میهنم آزاد بگردان، الهی میهنم آزاد بگردان، دل پرخون ما را شاد بگردان، دل پرخون ما را شاد بگردان. خدایا رحم خود همراه ما کن، که با وحدت جهان را جان ببخشم. خدایا رحم خود همراه ما کن، که با وحدت جهان را جان ببخشم. خدایا لطف خود همراه ما کن، به دنیا تحفه ایمان ببخشم. خدایا لطف خود همراه ما کن، به دنیا تحفه ایمان ببخشم. الهی میهنم آزاد بگردان، الهی میهنم آزاد بگردان، دل پر خون ما را شاد بگردان، دل پر خون ما را شاد بگردان، دل پر خون ما را شاد بگردان.